नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे सबसे अधिक वेद है, वेदों में 10 उपनिषद है, 10 उपनिषदों का सार भगवद गीता है, गीता का सार शरणागति है। सर्व गुह्यतम वो यृणुमे परम वच यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इस 64वें श्लोक में 18वां अध्याय का सर्वगुह्यतम शब्द भगवान ने यहाँ एक बार ही कहा है। गीता में सर्वगुह्यतम एक बार ही शब्द आया है। संपूर्ण से गोपनीय असली साधन, श्रेष्ठ साधन, भाई बहन ध्यान दे सर्व, मनमना भव और फिर सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण आ जा, मैं संपूर्ण पापों से तेरे को मुक्त कर दूंगा तो चिंता मत कर। और आश्रय कोई न रखे, आश्रय केवल भगवान का, भगवान की कृपा से ही उद्धार होगा। एक कृपा का भरोसा ही, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन खास पाप से रहता था, अर्जुन करने से जो इनकार करता था वो मरने से डर करके नहीं करता था, मारने से डर करके करता था। सब पूजनीय आदरणीय आचार्य और पितामह आदि को मैं मारूं कैसे, बाणों से कैसे युद्ध करूं? वाणी से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, जो बाणों से, जिस बाणों से प्राण चले जाए, ऐसे बाणों से कैसे युद्ध किया जाए? इस बात से भयभीत था, इस बात से डरता था पापों से। सर्व पापे में हम उसे, मैं सब संपूर्ण पाप से दूर कर दूंगा, कोई पाप नहीं लगेगा। आप भी इस तरह से सब पापों से न डरिए, पाप लग जाएगा ना, एक भगवान के शरण हो जाओ। भगवान कहते हैं संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा, उन पापों से तुम डरो मत, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, भगवान के शरण हो जाओ। शरण होना क्या है? सच्चे हृदय से कह दो, हे नाथ मैं आपका हूं। भाई हो, बहन हो, कोई हो, साधु हो, गृहस्थ हो, हृदय से ये नाथ मैं आपका हूं। देखो भगवान की तरफ से तो सबको शरण दिया हुआ है, केवल अपना कहना बाकी है। आप में से किसी को पूछा जाए कि यह आपने जन्म लिया, अपने जान कर लिया है क्या? इन माँ बाप के जन्म आपने जान कर लिया है? नहीं लिया है। यहाँ भी आप मन के माने करना चाहते हैं, क्या आपके मन की बात पूरी हो जाती है? नहीं होती। तो जन्म भी उसने दिया है और पूरे भी बात होती है उसी की कृपा से होती है। इनमें दोनों बातें आ जाती है, कभी हमारी मनचाही हो जाती है, कभी हमारी मनचाही नहीं होती। तो मनचाही होती है वो हमारी की हुई नहीं होती है। अगर हमारी की हुई होती तो हरेक बात मनचाही मनचाही होता निकल देते। जो होने वाली है वो ही होती है, हम सोचते हैं हमारी मनचाही होगी, और नहीं होने वाली है नहीं होती है उसको समझ लेगा हमारी मनचाही नहीं होती। तो मनचाही होती है मनचाही नहीं होती दो विभाग हम अपना कर लेते हैं। वास्तव में होने वाली बात ही होती है, नहीं होने वाली नहीं होती। अपने नहीं होती भी नहीं होनी चाहिए और होने वाली होनी चाहिए। इनमें चाहना करते हैं तो विकल्प से होता है। तो ये हमारी करती है। तो सब होने वाली वस्तु भगवान के द्वारा होती है, न होने वाली भगवान के द्वारा नहीं होती है। तो जन्म भी उसने दिया और जो काम भी होता है तो उसी की मर्जी से होता है, नहीं होता है तो भी उसी की मर्जी, होता है तो उसी की मर्जी, तो उसी की मर्जी से हो रहा है। सज्जनों इसलिए अपने उसके शरण हो जाए सच्चे हृदय से। हे नाथ हम आप गए, मेरा पार है इसे, सच्चे हृदय से मैं भगवान का हूँ, ऐसा भगवान के शरणों के शरण हो जाए। सर्व पापे विमोक्ष, संपूर्ण पापों से विमुक्त कर दूंगा, कोई पाप ताप संताप आदि नहीं रहेगा, भगवान के शरण हो जाए। ये सार चीज है, गीता का भी सार है, ये संपूर्ण वेदों का परिषदों का गीता का सबका सार भगवान के शरण हो जाना। और निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो, निर्भय हो जाओ, भय मत करो, निशंक हो जाओ, शंका मत करो, और निशोच हो जाओ, सोच मत करो। चारों से रहित होकर भगवान के शरण हो जाओ। एक ख्याल रखना है कि शास्त्र विरुद्ध, भगवत विरुद्ध, भगवत अज्ञा से विरुद्ध काम नहीं करेंगे, बस दुराचार नहीं करें, दुर्गुण नहीं करें, दुर्भाव नहीं करेंगे, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। इसमें तत्परता से बने रहो, सब काम ठीक होगा। नहीं करने लायक नहीं करना है, ये बहुत बड़ा काम है। मनुष्य ने समझ रखा है कि हम जो करते हैं, दान है, पुण्य है, सेवा है, शुश्रूषा है, सब सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, ये बड़ा काम है, ऐसा मान रखा है। परंतु इससे भी बड़ा काम है पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, दुर्व्यवहार नहीं करना, दुराचार नहीं करना। नहीं करने लायक कामों को छोड़ दिया तो बहुत काम किया, बड़ा भारी काम हो गया है, मामूली काम नहीं हुआ है। नहीं करना सबके लिए है, करना तो उनके लिए है जिनके पास सामान है, सामग्री है, उनको करना होता है, जिनके पास कुछ नहीं वो नहीं करे। पर नहीं करे ना काम सबके लिए, वो नहीं करे ना काम नहीं करना है, बस पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है। हो सके तो सेवा करना है, कोई हो सके जितनी, पर दुख नहीं देना किसी को कभी भी अपनी तरफ से। ऐसा हो जाता है वो निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है, सबका मार्गदर्शक हो जाता है, लोग आदर करने लगते हैं, सबसे श्रेष्ठ पुरुष हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है, वो निशत्रु हो जाता है, शत्रु कोई नहीं रहता होता, वैरी कोई नहीं रहता, ऐसा श्रेष्ठ स्वतः हो जाए, स्वतः स्वाभाविक भगवान का अंश होने से स्वतः है वो स्वाभाविक है। दुराचार न करे, दुर्गुण न करे, पाप न करे, अन्याय न करे, अत्याचार न करे, दुराचार न करे, व्यभिचार न करे और भगवान के शरण रहे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाए। अनेक जन्मों की बिगड़ी, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। हो राम को लाभ जब भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करना, ओए राम को, ये खास बात है। मैं भगवान का हूँ, मैं बेमालिक का नहीं हूँ। कोई बेमालिक हो तो मेरा कोई मालिक नहीं, ऐसा नहीं हूँ। मैं भगवान का हूँ बस। ऐसे होकर भगवान के नाम का जप करो, कुसंग मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, इसका ख्याल विशेष रखो। हम लोग साधन करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त नहीं होते हैं, इसमें क्या कारण है कि साधन करते हुए भी साधन विरुद्ध काम भी साथ साथ करते रहते हैं, इससे काम ठीक नहीं होता। वो पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे, शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करेंगे, संत महात्मा निषेध करते हैं ये मत करो, वो काम नहीं करेंगे, बस पवित्र बन जाओ की संदेह नहीं है। कारण कि ममैवांशो जीव लोके कहा है ना, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुखराशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, चेतन है, अमल है, मल रहित है, पाप रहित है, सहज सुखराशी, सहज सुख स्वरूप है, ये स्वरूप है स्वतः। इस वास्ते हम शुद्ध शुद्ध स्वाभाविक स्वतः शुद्ध, इस वास्ते मुक्ति होती है। मुक्ति कैसे होती है? जो पाप बन गए हैं, जो बनने में पाप आ गए हैं, उनसे रहित हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम पापों से मत डर, दुराचार से डर, अभी अन्याय न करना, ये एक बात ख्याल रखो। कभी अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे, बस ये हम नहीं करेंगे। इसमें पक्के रहो, दुराचार नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं मैं मुक्त कर दूंगा, पुराने जितने पाप है सब मुक्त कर दूंगा, अनेक जन्मों के, क्योंकि बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर जाए, हुए राम को नाम है। उसमें तभी कुसंग, कुसंग का त्याग करो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जब तुलसी तभी कुसमाज, कुसमाज छोड़ देना, कुसंग छोड़ देना, बस पाप नहीं करना, कुसंग नहीं करना, उनका संग नहीं करना। हो भी जाए घर में ही रहे दूसरे में, तो अपने उनका संग नहीं करना है, अपने भजन स्मरण में लगे रहना है, अपने साम से रहिए। जो कोई दूसरा बाहर चला हुए तो दो एक गाल वाक्य सही है, अपने राम से रहिए, अपने भजन में लगे रहो, दुराचार में न जावे, वो न करें। दूसरे घर वाले कोई कहे तो वो नहीं करे, वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हेतु बताया कि वे पाप के भागी न हो जाए हमारे घर वाले। लाठी चलाने वाले को दोष लगता है पाप करवाने वाले को दोष लगता है, इस वास्ते भी दूसरी न बन जाए, इस वास्ते न करे। इस भाव से दूसरों का त्याग और भगवान का भजन, भगवान को याद करें। भजन करना भगवान का खास क्या है, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा आन। भगवान जो अच्छे लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान का ही लीला अच्छी लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान का स्वरूप अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान से संबंध रखने वाली मात्र वस्तु अच्छी लगे। प्रेम समान भजन नहीं है। अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान, भगवान के गुण गाते हैं, भगवान की लीला गाते हैं, भगवान के चरित्र पढ़ते हैं, उस मस्त रहते हैं। तीन योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उसमें सबसे श्रेष्ठ बताया भक्ति योग। तो भक्ति योग भगवान के चरणों के शरण ले लिया और चरणों के आश्रित होकर रहेंगे, बस होए राम को नाम जो भगवान के होकर रहेंगे। भगवान के हो गए और भगवान होकर के ही रहेंगे, भगवान के ही हैं हम। अरे भगवान के थे और अगर ही भगवान रहेंगे, अब भगवान के हैं। त्रिकाल में भी भगवान से अतीत नहीं है, भगवान के हैं। कि एक जो भगवान का हूं, ये बात बहुत दृढ़ता से पकड़ लेनी। कभी भूल भी हो जाए, गलती भी हो जाए, शास्त्र निषेधाचरण भी हो जाए, तो भी मैं भगवान का हूं ये मत छोड़ना। ये कृपा करके ना, मैं भगवान का हूं, इस बात में ढिलाई नहीं आनी चाहिए। और ये सुना से भगवान के होकर मैंने कैसे कर लिया, मैं मनुष्य हूं, मैं साधक हूं, मैं भगवान का हूं, मेरे द्वारा ऐसे कैसे होगी भूल। उनमें तीन बातें हैं, ये भूल हुई हमारी, गलती हुई, भूल हुई, भूल को भूल समझना, गलती को गलती समझना, एक बात। और दूसरी बात ये है कि राम राम राम राम राम, मेरे द्वारा ऐसा हो गया, गलती मेरे द्वारा होगी। दूसरी बात ये, बनो पश्चाताप हो, उसे जलन हो, उसे दुख हो, ये दूसरी बात। और तीसरी बात कि अब भूल नहीं करूंगा, अब भूल नहीं करूंगा, निश्चित कर लिया अब भूल नहीं करूंगा कभी। ये तीन बात हो जाए मिट जाएगी भूल, वो मिट जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। देखो ख्याल रखो, भगवान की कृपा के बिना उद्धार नहीं होता है। बड़े बड़े साधन करते हैं, उनका भी उद्धार होता है कृपा से, भगवान की कृपा से उद्धार होता है। कोई गलती हो जाए तो तीन बात बताइए, माफी कर देनी, भगवान की माफी से ही उद्धार होता है। सब हमारे कर्मों से हो जाए ऐसी बात नहीं है, हम करके उद्धार कर लेंगे, उद्धार कर लेंगे, ये नहीं है, कृपा से होगा, उनकी कृपा से उद्धार हो जाता है। सरलता से शुद्ध शुभ साथ शुभता से शुद्ध हो जाता है। सूर्य भगवान आते हैं, उनसे हम कहते हैं प्रकाश हो गया, तो सूर्य प्रकाश करता नहीं है। वे ऐसा नहीं है यहाँ प्रकाश कर दूं, यहाँ प्रकाश न करूं, है ही नहीं, वो है ही नहीं कि मैं प्रकाश करता हूं। उसके आने से प्रकाश हो जाता है स्वतः स्वाभाविक, प्रकाश नहीं करूं ये है ही नहीं, होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे भगवान की कृपा स्वतः होती स्वाभाविक, वो कृपा भगवान को करनी नहीं पड़ती है। तुलसी पड़ती है तो एक ही है प्रभु, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु की मूर्ति कृपा से ही बनी है, कृपा का ही पुंज है, कौन कृपा ही कृपा है, जैसे प्रकाश का ही पुंज सूर्य है, ऐसे कृपा का ही केवल पुंज है, स्वतः ही स्वाभाविक उनसे हम शुद्ध हो जाते आप ही, भगवान को करना नहीं पड़ता, भगवान को पवित्र करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक पवित्र हो जाते भगवान के हैं हम, बस अपनी तरफ से अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, साधक का खास काम है पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, रूढ़ाचार रूढ़ नहीं करेंगे, ये नहीं करना है पाप, इस पर ही दृढ़ता रहे, दृढ़ता इसी पर होगी, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, उल्टा नहीं चलेंगे, हो जाए तो माफी मांग ली, दोबारा नहीं करेंगे, की हुई भूल को दोबारा नहीं करेंगे, हो गई सो हो गई, अब नहीं होगी, कभी हो जाए तो उसे पश्चाताप होना चाहिए, गलती हो गई, गलती होगी, अब गलती नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, बालक भी माँ के अगाड़ी रो देता है, कर देता है, माँ अब मैं अगर नहीं पाप नहीं करूंगा, तो माँ क्षमा हो जाती है, अनंत मावा माँ जो क्षमा है वो भगवान से आई हुई है, भगवान अत्यंत कृपालु है, अगाड़ी नहीं करूंगा बस, फिर शुद्ध हो गया वो, निर्मल हो गया, सदा ही निर्मल रहेगा, ऐसे होकर प्रसन्न हो जाओ, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहना तपस्या है, मन प्रसाद सौम्य तुम बहुन मात विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस, तपो मानस मुच्यते, ये मन की तपस्या है, शरीर की तपस्या बढ़िया, शरीर से वाणी की तपस्या बढ़िया, वाणी से भी मन की तपस्या बढ़िया, बढ़िया तपस्या, हरदम प्रसन्न रहना, भगवान के हम हो गए, अब हमारी खिन्नता है ही नहीं, अब दुख है ही नहीं, दुख आ तो सह जाएगा, बुरा ठहरे ठहरे नहीं तो ठहर नहीं सकता, भगवान के हम है, ऐसे और प्रसन्न रहे, चलते फिरते उठते बैठते हरदम प्रसन्न, तो भगवान को याद रखो, केवल भगवान के याद रहने से सब काम ठीक होते हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने की एक भगवान की स्मृति है, यस्य स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात्, याद करने मात्र से जन्म संसार बंधन मुक्त हो जाता है, विमुच जाते एकदम मुक्त हो जाता है, केवल याद करने मात्र से, अच्युत स्मृति मात्र शंभु श्वेतार्घ पुष्पेण, भगवान शंकर को राजी करना हो श्वेत पुष्प ले आका, श्वेतार्घ पुष्प, चंद्रमा नया होगा हो वस्त्र का तंत्र हो गया, और साधु का कर संपुटे साधु हो, जय राम जी महाराज, जय राम जी महाराज, अच्युत भगवान राज करने मात्र से, याद मात्र करने से, इनको तो कुछ करना पड़ता है, देना पड़ता है, श्वेतार पुष्प देना पड़ता है, पुष्प देना पड़ता है, साधुओं को नमस्कार करना पड़ता है, भगवान याद मात्र करने से पुष्ट हो जाते हैं, अच्युत स्मृति मात्र याद कर दो, और ये नाथ मैं आपका हूं, फिर सदाई बनाई रहे भगवान का ही, ऐसे नहीं भगवान को याद कर दिया हम छोड़ दिया, नहीं सदा भगवान का बना रहे, फिर सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, हर समय मस्ती हरदम वाली, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भरिय, एक मेरी शरण चला जा बस, अंत सर्व पाप भोक्षिष्या, संपूर्ण पापों से मुक्त दूंगा, तू चिंता मत कर, दूसरों में साधन होता है, साध्य होता है, इस भक्ति में भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है, उसमें खुद की निष्ठा नहीं होती। लोग इसमें दुविधा निष्ठा, दो तरह की निष्ठा है, ज्ञान योगी अनुष्ठान, क्या नाम कर्म योगी योगी नाम। अरे भगवान निष्ठा नहीं, भगवान निष्ठ होता, भगवान निष्ठ होता, और ये खुद की निष्ठा नहीं। साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान। भगवान को याद करना, नाम लेना, चिंतन करना, ये साधन है, और साध्य भी भगवान है, परमात्मा की चरणों शरण हो गए, बस मौज हो गई, प्रभु के चरणों के शरण हो जाना, हरदम शरण लेना, भगवान के है, भगवान के चरणों के शरण है, वही भगवान है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें माँ हो, तुम्हें पिता हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु ससुरा, भाई बंधु आप ही हो, सखा तुम्हें, मित्र भी आप ही हो, विद्या भी आप ही हो, धन भी आप ही, द्रविणम तुम्हें, द्रविण नाम धन का है, तुम्हें सर्वम सब आप ही हो, मेरे तो सब कुछ आप ही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। ये मेरा माई का पद बहुत बढ़िया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। शरीर की भी आसक्ति नहीं, शरीर बना रहे तो मोर की बात, चला जा तो आज चला जाए, शरीर से मेरा मतलब नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है। जब शरीर से ही मतलब नहीं तो कुटुंब से क्या मतलब, भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार माता पिता क्या बंधु, अपना शरीर से संबंध नहीं, अपना संबंध केवल भगवान से, भगवान हमारे रम, भगवान के, भगवान के हैं, मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल भगवान के, भगवान मेरे, हम भगवान के, माम एकम शरणम मुझे, ये भगवान की शरणागति असली साधन है। मन मना भव मत भक्तो मध्यादि मान सुरु, ये सब कही, सब कही, एकम शरणम मुझे, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातर तुलसीदास, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित सातर तुलसीदास। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान के हम, बस ये बात निरंतर बनी रहे भगवान के। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 12 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ। राम।